क्या शेखर, वो दोनों तो ऐसे ही चले गए, उन्हें जलाने का मौका ही नहीं मिला। आज के लिए इतना काफी है संजना, आगे आगे देखो होता है क्या। What the hell are you doing? बहुत प्यार आ रहा है तुम पर। But लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? Who cares? जो देख रहे हैं उन्हें देखने दो और जो जल रहे हैं उन्हें जलने दो। Okay. आशिक हूँ मैं जाने जिगर, मुझे देख ले बस एक नजर। आशिक हूँ मैं जाने जिगर, मुझे देख ले बस एक नजर। बहारों का समा है, हमारा दिल जवा है, ये पहली जमाना चले तो चले। आशिक हूँ मैं जाने जिगर, मुझे देख ले बस एक नजर। आशिक हूँ मैं जाने जिगर, मुझे देख ले बस एक नजर। बहारों का समा है, हमारा दिल जवा है, ये पहली जमाना चले तो चले। आशिक हूँ मैं जाने जिगर। जाने जिगर, मुझे देख ले बस एक नजर। जमाना चले तो चले चले तो चले ये बैरी जमाना चले तो चले।